ciągle coś mnie boli. Budzę się rano, otwieram oczy z trudem. Nie toleruję cyfrowej kontroli. Idę przed siebie, pozbawiony złudzeń. Achtung, ajajajaj, 2012. Achtung, ajajajaj, gdzie ty tam ja? Achtung, ajajajaj, 2012. Achtung, ajajajaj, gdzie ty tam ja? Jest chory, a ja nie składam broni. Fotoradary polują na ludzi. Drzwi otwierają się tutaj powoli. Najwyższy czas w końcu się obudzić. Achtung, ajajajaj, 2012. Achtung, ajajajaj, gdzie ty tam ja? Achtung, ajajajaj, 2012. Achtung, ajajajaj, gdzie ty tam ja? Poddawać. Gdy dobro czynisz, wnet do ciebie wróci. Boisz się ten, co ostro narozdrabiał. Gdy zło zasiejesz, trwa